Taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 listopada, minęła 13. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Przy cmentarzach nadal spory ruch. Policja apeluje o zwracanie uwagi na innych użytkowników drogi. Sprawa uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze pojawi się najprawdopodobniej w porządku piątkowego posiedzenia Sejmu. Naczelna Izba Lekarska chce wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całego kraju. W rejonie cmentarzy wciąż obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Policja apeluje, by osoby odwiedzające nekropolie stosowały się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. Kierowcy powinni także dostosować prędkość do panujących warunków drogowych, przypomina aspirant Natalia Karpińska z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Trzeba tą uwagę skupić przede wszystkim na prędkości, ale też, jak my to czasami mówimy, trzeba mieć oczy dookoła głowy, zwłaszcza przy manewrach cofania. Spodziewajmy się tego, że piesi będą krążyć między samochodami, czy też inne pojazdy będą wycofywały, wszyscy będą pewnie to robić jednocześnie, tak jak to bywało w latach ubiegłych, więc głównie szczególną uwagę musimy zachować właśnie przy tych manewrach. Od piątku na polskich drogach doszło do 146 wypadków, zginęło w nich 6 osób. Policja zachęca, by w miarę możliwości korzystać z komunikacji zbiorowej. Sprawa uchylenia immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiSu Zbigniewowi Ziobrze, prawdopodobnie pojawi się w porządku dziennym piątkowego posiedzenia Sejmu, powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. W czwartek wnioskiem zajmie się Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. W piątkowym oświadczeniu Kancelaria Sejmu przekazała, że marszałek Szymon Hołownia wyznaczył Ziobrze 3-dniowy termin na zrzeczenie się immunitetu. Termin ten upływa w poniedziałek. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości aż 26 zarzutów, w tym najpoważniejszy o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W przeprowadzonych minionej nocy i rano rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło 6 osób, w tym 2 nastolatków. Rosjanie atakowali dronami i rakietami m.in. obwody Dniepropetrowski i Odeski. W wyniku rosyjskich bombardowań w Zaporożu zniszczonych lub uszkodzonych zostało 30 budynków, a 58 tysięcy osób pozostaje bez prądu. Mieszkaniec Zaporoża Wiktor Szuka w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że eksplozje obudziły go w środku nocy. Obudziłem się o 2 w nocy z powodu eksplozji. 10 minut później nastąpiła kolejna, bardzo silna eksplozja. Szkło i dachówki latały w powietrzu. Wybiegłem na ulicę. Wszędzie było pełno dymu, jak w pożarze. Nie było też prądu. Na froncie trwają zacięte walki m.in. o kluczowe dla obrony całego Donbasu Pokrowsk oraz Kupiańsk, ważny węzeł kolejowy na północnym wschodzie Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy do obrony Pokrowska wysłały dodatkowe siły, w tym jednostki specjalne. Naczelna Izba Lekarska opowiada się za wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Od wczoraj nocna prohibicja obowiązuje w 2 warszawskich dzielnicach, są to Śródmieście i Praga Północ. Zakaz dotyczy sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych. Jego przestrzeganie kontroluje policja. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia mieszkańców. Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Klaudiusz Komor na antenie Polskiego Radia mówił, że samorząd lekarski popiera wprowadzenie nocnej prohibicji. Każdy sposób, który mógłby chociaż trochę ograniczyć te zatrważające liczby dotyczące spożycia alkoholu w naszym kraju jest godny poparcia i wydaje się, że nocna prohibicja jest dobrym sposobem, co pokazują chociażby dane z tych miast, z których już została ona wprowadzona. Częściowa prohibicja w 2 stołecznych dzielnicach to na razie program pilotażowy. Docelowo od czerwca przyszłego roku ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy ma obejmować całą Warszawę. Przemysław Lis, Polskie Radio. A do tej pory nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w całym kraju. Służby graniczne poszukują właściciela owiec, które wczoraj wieczorem przeszły przez polsko-niemiecką granicę w Kostrzynie nad Odrą. Stado liczy 20 owiec. Zwierzęta zostały zabezpieczone i czekają na odbiór przez właściciela. O pomoc w jego odnalezieniu prosi Mateusz Runge z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Jeżeli ktoś z Państwa posiada informacje, czyje mogą być to owce lub jest właścicielem, prosimy o skontaktowanie się z Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Policyjnych w Świecku.

Salon Ulica Dancing. Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Najbliższe 2 godziny z piękną muzyką, a czas mamy wyjątkowy, świąteczny, podniosły, rodzinny. Jakoś tak wszystko zwolniło, ale oczywiście również czas jesienny. Audycja zapowiada się pięknie. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tej pięknej piosenki wszechczasów. Zbigniew Maciejowski, słowa i muzyka. Piosenka napisana w roku 1938. Zaśpiewa Janusz Popławski, Złociste chryzantemy. Chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Poprzez łzy srebrną mgliste do nich wyciągam dłonie, szepcąc wciąż jedno zdanie: czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyli się sny. Któż me serce ureczy i z oczu zetrze łzy? Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal. Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal. Janusz Popławski, jedno z tank, polskich tank wszechczasów. Wiem z korespondencji, że często w niedzielę jesteście Państwo w podróży, a teraz w te święta, wyjątkowe święta, jesteście tym bardziej w podróży, więc pozdrawiam wszystkich, którzy są w podróży. Nie tak dawno skończył się konkurs chopinowski, następny za 5 lat. Mam swoich ulubionych chopinistów, wirtuozów. Konkurs chopinowski obserwuję od lat 20, czyli w 2005 roku byłem na konkursie regularnie pierwszy raz i wtedy wygrał wspaniały, niesamowity Rafał Blechacz. W tym roku też miałem przyjemność być kilka razy. Konkursu komentował nie będę, ale ponieważ odwiedzamy groby bliskich w ten czas, to może to jest okazja, żeby przypomnieć jednego z największych chopinistów świata, i mojego ukochanego szopenistę, urodzonego w 1958 roku w Belgradzie, Iwo Pogorelicza. Z Iwo Pogoreliczem to była taka historia, że po mniejszych, ale istotnych sukcesach na różnych konkursach w latach 70. zawitał do Warszawy w roku 1980 na konkurs szopenowski, 10. konkurs szopenowski wówczas. I szedł przez etapy jak burza. Nie został jednak dopuszczony do finału, co wywołało wielkie kontrowersje i jeszcze większe oburzenie przewodniczącej jury Marty Archerich, która na znak protestu postanowiła zrezygnować z zasiadania w jury. Paradoksalnie ta sytuacja przyniosła Pogoreliczowi wielką, wielką sławę, zainteresowanie i całe to zdarzenie zaowocowało zaproszeniami na koncerty w najważniejszych salach świata. Carnegie Hall w 81 roku i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, zatem Iwo Pogorelicz w tej cudownej sonacie, a w zasadzie we fragmencie sonaty, to jest część trzecia sonaty bemol, numer 2, opus 35. Iwo Pogorelicz wtedy na konkursie zagrał to zupełnie po swojemu. I to było tak piękne. Ciekawe, kto z Państwa to pamięta. Posłuchajmy w ten wyjątkowy czas. Gra Iwo Pogorelicz popularnie Marsz Żałobny. Thank you. Iwo Pogorelicz, sonata numer 2 bemol, opus 35, to była część trzecia tej sonaty, Marsz Funèbre, czyli marsz pogrzebowy. Iwo Pogorelicz zresztą koncertuje bardzo czynnie. Wieloletni kontrakt z najbardziej prestiżową wytwórnią Deutsche Grammophon zaowocował fantastycznymi płytami. Dorobek fonograficzny Pogorelicza jest imponujący. Ja Państwu również bardzo, ale to bardzo polecam, bo Pogorelicz przecież nie gra wyłącznie Chopina. Jego wykonania preludiów Domenico Scarlattiego to absolutnie fenomenalne dzieło. Proszę Państwa, skoro jesteśmy już przy muzyce poważnej, to chciałbym teraz spełnić swoje marzenie, ponieważ jest 2 listopada i tak się akurat składa, że mam dzisiaj urodziny. Więc postanowiłem przynieść do studia nagrania, które bardzo kocham. Niektóre z nich będą dosyć długie, ale pozwoliłem sobie zrobić tę przyjemność, mając pewność, że zrobię tę przyjemność również Państwu, że podzielimy tę frajdę między siebie. Więc zostańmy w muzyce poważnej i teraz wysłuchajmy koncertu, który kiedyś już Państwu prezentowałem. To jest koncert fortepianowy Henryka Warsa z płyty wydanej w 2017 roku przez Polskie Radio. Zagrał wtedy Piotr Orzechowski na fortepianie, piano Huligan. Orkiestrą Polskiego Radia dyrygował Michał Klauza i zostały zarejestrowane różne dzieła Warsa na orkiestrę symfoniczną, w tym koncert fortepianowy. To jest koncert fortepianowy, który został skomponowany bardzo dawno, dawno, dawno temu. Było to pisane na przełomie lat 40. i 50., kiedy Henryk Wars przeżywał bardzo ciężki okres, żyjąc życiem emigranta w Los Angeles, licząc na to, że w końcu odmieni się jego los i dostanie pracę jako kompozytor, jako król polskiej muzyki filmowej, przedwojenny. Proszę Państwa, zatem Wars pisał do szuflady. Ja o tym już kiedyś opowiadałem. Pisał do szuflady i nikomu nic o tym nie mówił. I lata, całe lata po jego śmierci, jego żona Elżbieta, uprzątając garaż przed przeprowadzką, znalazła pod sufitem, gdzieś tam za regałem, takie wielkie teczki, w których były partytury z tymi monumentalnymi, przecudownymi dziełami Warsa. Zatem, proszę Państwa, posłuchajmy. Henryk Wars, koncert fortepianowy, gra Polska Radiówka, dyryguje Michał Klauza, a przy fortepianie Piotr Orzechowski. Henryk Wars, król polskiej muzyki filmowej ery przedwojennej, zostawił w Polsce po sobie ponad 600 piosenek i muzykę ilustracyjną oraz przeboje do ponad 60 filmów. Jak wiadomo, wojnę przetrwał najpierw na terenie Związku Radzieckiego, potem udał się w Wielką Drogę razem z armią generała Andersa, potem wylądował w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkał do końca życia, zmarł w 77 roku, Henryk Wars. Proszę Państwa, zatem z tej samej płyty mam dla Państwa jeszcze jedno monumentalne dzieło Warsa, zarejestrowane podczas tego samego koncertu, na którym to koncercie zresztą były dzieci Warsa, które przyleciały specjalnie na tę okazję ze Stanów Zjednoczonych. Piękna historia. Orkiestra radiowa zarejestrowała również symfonię Warsa oraz takie dzieło symfoniczne, cudowne, pod tytułem City Sketches, czyli szkice miejskie. Szkice miejskie podzielone przez kompozytora na trzy części: High Rise, Downtown Blues i Freeway Scherzo tworzą tę cudowną formę, którą teraz chciałbym się z Państwem podzielić. Zatem posłuchajmy City Sketches, szkice miejskie, polska radiówka, dyryguje Michał Klauza. Ta płyta wyszła w 2017 roku i ta płyta jest dostępna. Póki co zdaje się, że jest to jedyne nagranie tych dzieł, a szkoda, bo Warsa powinno się, tego symfonicznego Warsa powinno się grać częściej. Zatem zapraszam serdecznie oczywiście do zostania z Radiową Trójką. Zapraszam do drugiej godziny naszej audycji Salon Ulica Dancing, w której zaprezentuję również lekkie rzeczy Warsa już z okresu amerykańskiego, bo o tym nieco mniej wiemy, a przecież pisał sporo.